لیلا تگل پپانو پور بلے کلی دائی تان زم جانانی پکو کلی کلی دائی لیلا تگل پپانو پور بلے کلی دائی تان زم جانانی پور یو چات دوا چا تتاویز ملا لکلو یو چات دوا چا تتاویز ملا لکلو خما تید دندا زڑ تسلی زم جانانی پگو گل کلی دائی لیلا تگل پپانو پور بلی کلی دائی تان زم جانانی پگو گل کلی دائی حالار چی ماز دی گربا یلی دلو تور تلما حالار چی ماز دی گربا یلی دلو تور تلما رقیب رات حالار باندی اجلی کلی تی تان زم جانانی پگو گل کلی دائی لیلا تگل پپانو پور بلی کلی دائی تان زم جانانی پگو گل کلی دائی یادی گم جوند خو لجوند یون جدائیم یادی گم جوند خو لجوند یون جدائیم جوندون می لجوند یون بدلی کلی دائی د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید ملا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ د تیار شوی البوم د شاهي کو پلوشي له البوم سره جانان چیت لاړی زما روح در سر لاړو جانان چیت لاړی زما روح در سر لاړو د ژوند پنی ملارا می مسلی کلی تی تان زم جانانی لیلا تگل پپانو پور بلی کلی دائی تان زم جانانی پگو گلی کلی دائی دچا منی مجبور کڑا مشاعر شوما دمینی چمنی مجبور کڑا مشاعر شوم زمینی یو چات میں آکے پادا غزل کلی دائی تان زم جانانی پگو گل کلی دائی لیلا تگل پپانو پور بلی کلی دائی تان زم جانانی پگو گل کلی دائی لیلا تگل پپانو پور بلی کلی دائی زم جانانه.